राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम चेतनता क्या है जो हम लेते हैं ना, पदार्थ है, रुपये है, पैसे है, जनता को अपमान है, आदर है, सत्कार है, बढ़ाई है, आराम है, ये है जड़ता। और जितना देते हैं दूसरों को और उनके हित में जितना ही अपना शरीर संपत्ति वैभव विचार मानव बुद्धि इंद्रिया जितना दूसरों की सेवा में लगते है, ये है चेतनता। तो मनुष्य में देना लेना होता है, जड़ चेतन की ये ग्रंथि है। तो ये मनुष्य में है, पशु पक्षी वृक्ष लता धूप घास उस ये इसमें लेने की है, ये देने की नहीं है। इनके द्वारा कोई ले लेता है, घास से ले लेता है, पौधों से ले लेता है, फल ले लेता है, पत्ते ले लेता है, लकड़ी ले लेता है, फूल ले लेता है, फल ले लेता है, तो ले लेते हैं, ये दे नहीं सकते। ते दो सृष्टि हुई। अब जो साधक होता है वो क्या होता है, वो साधक देना ही शुरू कर देता है, देना ही देना शुरू, लेने की इच्छा नहीं, लेना नहीं, देना ही देना, तब साधक हो जाता है। और भगवान देना ही देना है, भगवान लेते ही नहीं, वो सिद्ध है स्वतः ही, तो देना शुरू कर देना ये साधन है। सुख लेना, आराम लेना, मान लेना, बढ़ाई लेना, ये असाधन है, ये साधन से विरुद्ध है, उसकी सिद्धि जल्दी नहीं होगी। साधन करने पर भी जब तक लेता रहेगा तब तक जड़ता की मुख्यता रहेगी, तो उसकी सिद्धि नहीं होगी। लेने की बिल्कुल भावना ही छूट जाए, देने देने की भावना रहे, तो वो साधक होता है, सिद्ध होता है, देता ही देता है, वो देता ही देता है, लेता ही तो देता है, अन्न जल वस्त्र आराम लेता है तो भी देता है, देता है तो भी देता है, और ये लेने की भावना नहीं होती। तो साधन शुरू होता है देने से और लेना बंद करने से, लेना बंद कर दे, देना शुरू कर दे, तो साधन शुरू हो जाता है। तो साधकों के लिए ये बड़ी आवश्यक है कि देना ही देना है, लेना नहीं है। ये देना करते करते बस देना ही जब हेतु रहित जग जग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक एक भगवान और एक भगवान के भक्त, ये हेतु रहित जग जग उपकारी, बिना स्वार्थ बिना किसी हेतु के दुनिया का हित ही करते रहते हैं। स्वाभाविक इनसे हित होता है, तो इसके हित की भावना बढ़ जाने से अहित नहीं होता, हित ही हित होता है। तो उसे दर्शनों से चिंतन से भाषण से संसंग से दुनिया का हित होता है, सतह स्वाभाविक, क्योंकि उनके वो जड़ता मिट जाती है, लेने की इच्छा मिट जाती है, लेने की भावना ही मिट जाती है, देना ही देना होता है। कि लिए मैंने क्या देगा, कि लेना पड़ेगा ही नहीं, कि अन्न लेगा, जल लेगा, कपड़ा लेगा, मकान लेगा, कि लेगा नहीं, ये देने के लिए बिना अन्न जल कपड़ा दिए शरीर रहेगा नहीं, उसके बिना शरीर उपकार होगा नहीं, तो लेना भी वो देना है, देना भी देना है, एक ही बात। और स्वार्थ आदमी का लेना भी लेना है, देना भी लेना है कि थोड़ा दो ज्यादा ले लो अपने व्यापार में, थोड़ा देना ज्यादा लेना है, खेती से ज्यादा लेना है तो थोड़ा देना है, दान पुण्य भी करना है तो अपने करो, अपने सगा संबंधी उनके ब्राह्मण को भी करो तो वे दे दो, हमारे ब्राह्मण को भी मिले, तो लेने की भावना वो लेना खाऊं खाऊं खाऊं, ये महान पतन की बात है और देना देने उत्थान की बात है, लेना देना ये सामान्य जनता की जन्मना मरने में है। तो साधु के लिए लेने की भावना का त्याग करना बड़ा आवश्यक है, केवल हित करना, केवल सेवा करना, केवल सुख पहुंचाना, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, आदर देना, ये देना है, इसमें समान धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देना, पीड़ा के लेने के लिए वो पीड़ा देना है, लेना है वो पीड़ा देना, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इसमें से अधमता निजता नहीं है, पर हित वश जिनके मन में आए, जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं, भगवान के धर्म को उन्नति महिमा का सुख कोई ऐसी चीज नहीं है, पर हित वश जिनके मन में, जिनके मन में दूसरे का हित ही निवास करता है, दूसरों का कल्याण ही निवास करता है, दूसरों का उद्धार ही निवास करता है, उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती, बह बह नहीं ले तो हमारे पास चीज नहीं रहेगी, दे देंगे तो तकलीफ होगी, तो ये चीज उन्नत नहीं होने देती, वास्तविक तत्व को प्राप्त नहीं होने देती ये भावना, इस बार देने की भावना है, सेवा की भावना है, सुख की भावना है, आदर की भावना है, प्रशंसा की भावना है, आराम की औरों को देने की, ये उद्धार करने वाली चीज है, इस बार से साधक भाई बहनों को ये भाव अपना रखना चाहिए, अपने सेवा करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, दूसरों का हित करना है, ते प्राप्तवंत इमाम सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं, सगुण को निर्गुण को लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीर कलम सात्मान सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति है सबका भला करना ही है, तो उनमें इतना होता है उमा संत की ये बढ़ाई, मंद करो तो जो करे ही भलाई, जब मंद करो तो भी भलाई करते, भलाई करते स्वतः ही स्वाभाविक ही, मंद करो तो ही करे ही भलाई, वो दुख देते ही रहता है, चाहे दुख दे कोई कष्ट दे, उनके साथ बुरा ही करे तो भी उनकी तरफ से भलाई होती है, सबकी भलाई करते हैं, कोई संत महात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, नहीं तो स्वार्थ में तो सगल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, स्वार्थ में तो सगल जग माही, अपना स्वार्थ ही स्वार्थ करे, देखता अच्छा है स्वार्थ, परंतु स्वार्थ स्वार्थ सबन की डली फटके जैसी फूट, परमार्थ पाको रतन कदे न दीजिए फूट, परमार्थ पाकर तो नहीं कच्चा नहीं है, स्वार्थ शीशी कांच की फट गई जैसी फूट, ये फट फूट जाएगी, और स्वार्थ है महाराज ये पक्का रतन है, ये उद्धार कर देगा, क्योंकि दूसरे सेवा ही सेवा करेगा तो पीछे बचेगा, क्योंकि परमात्मा जिसको दिया नहीं जा सकता, शरीर मन बुद्धि अंतःकरण ये सब तो सेवा में दिया जा सकता है, पर स्वरूप तो दिया नहीं जा सकता ना, तो स्वरूप रह जाएगा सत्य ही आप साहब, जो चीज जड़ने वाली जड़ जाती है। एक बात याद आ गई बचपन की, आप हंसोगे और क्या है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम बालक थे ना, खेलते थे, तो हमारे देश की बात आ गई जन्म, आप लोगों को तो पता नहीं उसका, वर्षा वर्ष जाती तो जमीन हो जाती गीली, उस जमीन को हम बना देते ही हो अपना मकान बना देते झोपड़ा, तो यह मकान बना उसको ठीक कर और फिर उसको याद करते, लो रह जाए किटी किटी झट जाएगी, लो रह जाए किटी किटी झट जाती तो पक्का हो जाती, तब किटी किटी झट जाएगी लो रह जाएगी। लोग जंग लगा हुआ है ना, जंग किटी काट वो झट जाता है, लो रह जाता है, लो झड़ता नहीं फिर, तो ये संसार है झट जाएगी जब तो उपकार करने से कीटकीटी झट जाएगी, जंग लगा हुआ काट लगा हुआ झट जाएगा, लो पक्का चीज हो जाएगी, तो परमार तो पाको रतन कभी ये फूट, ये पक्का रतन है, ये फूटता नहीं है, शीशी का शीशी स्वार्थ शीशी का, आज स्वार्थ का त्याग है वो मूर्ख समझा जाता है, मूर्ख। लड़कियों के कॉलेज में और मैं एक शिक्षा सुनी हमने कि राम जी राज छोड़ चले गए तो चले गए, सीता को साथ देना नहीं चाहिए था, अपने हक का त्याग कर दे तुम जाओ मैं नहीं चलूंगी साथ में, अपने हक का त्याग करते हो ये ठीक नहीं करते हो, मैं साथ नहीं दूंगी, तो अपने साथ नहीं लेना है, हम सीता सवती नहीं बनेंगे, नारा लगाती सुनते हम ऐसे नहीं बनेंगे, हम तो ऐसे ही बनेंगे, शूर पड़ेगा खाऊं खाऊं खाऊं, ये आज की सभ्यता है ऐसा, अपने हक छोड़ेगा ही, अपना हक छोड़ना गलती की बात है, अपना तो लेना है, हक जमाना है, अधिक अधिक लेना, अधिक अधिक, तो लेने से डूबता है भाई, जल को लेते जाओ ये लेते जाओ डूब जाओगे, रातों से मारते जाओ पार हो जाओ पार हो जाओ, तो भाई ये कच्चा है ना किटी किटी झड़ने वाली है या फिर पक्के रह जाए, जितना त्याग करोगे दूसरों का हित करोगे उतना अपना भला होगा, ये बड़ी विलक्षण बात है। दर्पण होता है ना, कांच होता है, उनमें हम देखते हैं उत्तर की तरफ तो कांच का मुंह देखता है दक्षिण की तरफ उल्टा होता है, हम उत्तर की तरफ देखते हैं तो कांच में देखना मुंह देखता है दक्षिण तरफ देखता है, वो हमारा दया होता है उसको आया होता है, हमारा भया होता है वहां दाहिना होता है, ऊंधा होता है ऊंधा, तो संसार में ऊंधा दिखता है, स्वार्थ कर लो स्वार्थ कर लो, तो ये तो कुत्ता में गधा में शोर में नीचे नीचे प्राणियों में भी है, अगर यही मनुष्य में हुआ तो मनुष्यता क्या हुई, मनुष्य में तो त्याग होना चाहिए ना, हमारे देश में त्यागी संत महात्मा हुए हैं, सूरवीर हुए हैं, माताएं हुई है, सती जती मर्द हुए हैं, ऐसे सतिया हुई है, आराम का सुख का त्याग करना, आज आराम के सुख के लिए संतान का विनाश कर दे, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, राम राम राम राम कुछ पता नहीं है, कहां जाएगा देश, क्या दशा होगी, परिणाम बड़ा भयंकर होगा ये स्वार्थ बुद्धि का, और परमार्थ बुद्धि हो तो निहाल हो जाओ, तो सज्जनों अपने साधक बनो, अपने सेवा करने वाले बने, अपनी शक्ति के अनुसार आपको ज्यादा नहीं करना है, जितना सुगमता से कर सको इतना ही करना है, कितनी सुगम बात है, सत्य सारु दत्त बांट ये नापो कहे तो नरा, जितनी शक्ति हो उतना शक्ति में सुगमता से कर सको इतना, कठिनता की बात नहीं है, निर्भया पार हो जाए, भावना बदल गई, भावना सेवा करने सुख पहुंचाने की भावना। सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संत मेरा गया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी पश्यत, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, मां कष्ट से दूर कोई दुखी न रहे, ये भाव है। भाव भाव की बहुत बड़ी कीमत है, तो भाव ऐसा बना दिया सबके सुख का, तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख में कष्ट में भी आनंद होगा, आनंद दुख में कष्ट में सुख नहीं आनंद होगा। जमीन में तो बाजरी बोते तो बाजरी, ज्वार मक्की बोते ज्वार मक्की होती है, इसमें नाशवान चीजों को बोते थे तो अविनाशी खेती पैदा होती है, मृत्यु में अपनी होती मां मृत्यु बदो, मरण धर्म से अमरता की प्राप्ति कितना सस्ता सुन है, मरण धर्म का त्याग कर दे अमरता की प्राप्ति हो जाए, मरते न अपन होती मां मृतम, मरते मरण धर्म से अमृत की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति हो जाए। रद्दी से रद्दी चीज से बढ़िया चीज प्राप्त हो जाए, कितना सुंदर मौका है, ये सब छूटेगी, एक भी पास रहेगी नहीं, छूटेगी तो फायदा नहीं, छोड़ोगे तो ज्ञान जो, तो भावना ये रख दे देने की कितनी बढ़िया चीज है, कैसी बढ़िया चीज, कितनी सस्ती, कितनी सुगम, सुलभम भगवत, अत्यंत सुलभ, केवल भाव बदल दे, अपना भाव शुद्ध बना दे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, लोगों को पीड़ा दे रही है, पाप है रोपकार, वो समझी बृहदगति से भी पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम, तो परोपकार पर हित सर्ष धर्म बात है, हित दूसरे का हो, सुख है वो मामूली चीज है, हित उसमें कल्याण है, सदा के लिए उसका कल्याण हो जाए, हित हो जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसा भाव ऐसे समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे रुपया दे रहे अपने खेचना चूसना ऐसे समान कोई पाप नहीं। तो हमारी संस्कृति ऐसी सेवा कर रही, हमारे पशु पक्षियों में ऐसी बात आई थी, मनुष्य में थी, आज का कलयुग का मौका है भाई, जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खाऊं खाऊं हो गई, खिलाऊं खिलाऊं दाद हो गई, किसी तरह से हमारे द्वारा हित हो जाए, हमारे द्वारा कल्याण हो जाए, इनका हित हो जाए, अपने स्वार्थ का त्याग। दो सखियां जा रही थी तो मार्ग में दो हरिण पड़े थे मरे हुए, तो उन्हें कोई घाव नहीं था, कोई कहीं चोट नहीं लगी हुई, मर गए थे। तो एक सखी ने पूछा कि तक्यो न दिखे पाल गिर, लकियो न दिखे बाण, मैं तो ही पूछू हे सखी, ये किस विधि त्यागा प्राण, ये कैसे मर गए, कोई घाव भी नहीं लगा हुआ भी नहीं, कैसे मर गए। तो उसने कहा गायन जंगल में रहता है ना मारवाड़ में, तो जंगल में पानी नहीं मिलता महीनों तक, तो पानी मिलते प्यासे थे बहुत देरी के, और वर्षा हुई तो वर्षा ही तो रास्ते होता है ना, रास्ते पर मनुष्य चलते रहते हैं तो वहां मिट्टी जमी रहती है, वहां जल इकट्ठा हो जाता है, और जल इकट्ठा हो गया तो पानी पीने के आए, तो दोनों पीने लगे, तो उसने कहा तुम पी लो, वो कहे तुम पी लो, कहे तुम पी लो, तुम पी लो, तुम पी लो, फर्श गया, फर्श हो गया, मर गए। तो क्या लगा, नीर थोड़ा, नीर थोड़ा, जा थोड़ा नेहा घना लगा प्रीति का बाण, तू पी कर मरे ईश्वर त्यागे प्राण। जा थोड़ा नेहा घना, जब तो थोड़ा था स्नेह था जा दे, तो तू पी करते करते मर गए। तो लगा प्रीति का बाण, प्रीति वहां होती है त्याग होता है, वो होता है लेना हो त्याग नहीं लेना होता है। तो भाई त्याग उसी चीज है, त्याग शांति निरंतरम, जरा थोड़ा नहीं आगना है लगे प्रीति के बाण, तू पी कर मेरे ईश्वर त्याग प्राण, ईश्वर से मर गए। ये बात तो दूसरे पर ये तो सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माहे, तन कर जग दुर्लभ कर सुनाए। सीधी बात है भाई, थोड़ा सा विचार करो तो हो जाए, गहरा विचार करो तो मामूली विचार से तो स्वार्थ की बात ही दिखे, स्वार्थ ले लो, और स्वार्थ में लेना नहीं है, जड़ता आ जाएगी, जड़ता बन जाएगी, देते देते चेतनता ही रह जाएगी, जड़ तक मिट जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर है सुख से सुखी, पर है दुख से दुखी। पर है दुख से दुखी होने से क्या है, जैसे अपने सुख के लिए चेष्टा करता है, पास में संग्रह की भी चीज लगाता है अपने सुख के लिए, ऐसे दूसरों के दुख से दुख होगा तो अपनी जितनी संग्रह चीज है वो दूसरों के हित में लगाएगा। तो त्याग होता महाराज, कैसे हित हो, सब सुख कैसे हो, कसो आराम कैसे हो, अपने आराम का त्याग होगा, नहीं तो आराम हो तो रहेगा महाराज। आराम है ना आराम, इसको टुकड़ा कर दिया जाए, आराम राम आराम जी आओ, आराम राम जी जाओ, ये बात है भाई, उथल पुथल करते टुकड़ा कर दे, आराम राम तो ठीक हो जाए। तो टुकड़ा करने से राम जी आ जाते हैं, आराम आराम में आयु भी नष्ट हो जाती है, बल नष्ट, विद्या नष्ट हो जाती, सब चीज नष्ट हो जाती। तो संसार में आए हम यही तरु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल ये आराम नहीं है। इधर शरीरों का तो क्षेत्रों खेत में आराम कर जाते हैं, खेत में जाते हैं आराम के लिए, घर बैठे रहो, घर ही बैठे रहो, खेत में जाओ तो काम करो भाई। तो इधर शरीरों बोलते हैं क्षेत्रम, ये मानव शरीर खेत है ये, और तो बंजर भूमि है, हरा है पूरा जंगल भरा है, रोई भली राजी का ये खास चीज है। तो इसमें आकर के दूसरों का हित करना, पर हित सबका हित कैसे हो, पर हित रति रति प्रीति हो जाए, प्रीति मन में भाव होना चाहिए, इसको कीमती समझे तब तो निहाल हो जाए। तो सर्वभूत हिते रहता, हमारी रति प्रीति जिसमें समूह के हित में, तो समझो कल्याण होगा। तो ये मनुष्य कर सकता है, देवताओं में नहीं है ये चीज, ऐसी बड़ी चीज है, ये धन के पशु पक्षियों में आ जाए, इतिहास में आता पशु पक्षियों में, तो दूसरों का हित कैसे होगा, हित कर रहा है दूसरों का। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज, पर ये तो सर्व धर्म नहीं भाई, पर हित वर्ष जन के बन में नारायण।